أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا صدق الله العلي العظيم. دا آياتنا دا سورة النساء دا أتا كايمة سخبيا ترنا كايمة فوري دا وسمة كلاوات دا هو كايمة سخ بياتر نا كايمة فوري دا أول آيات كذي الله لا إله إلا هو د جرابت د ما قبل سره د دې چې ما قبل چې کوم احکام کیرس ولا لکه پرون په داس کې چې موږ ویل چې ځینې کسان دا رقم دي بار چې د احکام نه پر لګیږي دا نو ویل واج پر موږ فرض دي سو دی ویل نه کی دا یواز موږ کوڼه ته دا شی ولا اړتي بس دا ګرد د دم لایان دي کوی ته ویل نه کی پاکستاني ویل نه کی نو زم بارم بابا نو خل منځم دا رقم کې چې پلانې کا کای نه کی زم ولا کو حج ولي كاين خو هغه دغه سو کې شل نه فارجه حج ور فارز دیني کې هغه ته بیا ځغلی چې سامي علاقه کې تیاری عمره ته شپه ورزغلی بل حکم چې هغه نو یو باندې کې الله عز وجل دا باندې پر خلقو دري و دا زما احکام چې دا د ملکانو نه دي چې سوال او جواب کې جوړه پلانې ولي نه کې یوازې پر ما باندې دا شی شي دا چې وس پر ما دې گذشته احکام تایید پر ما تاکید کې چې دا احکام د ملک نه دي دا د ملا نه دي دا د رئیس نه دي دا الهي احکام دي دس پر ما الله الله عز وجل چې لا نست اله معبود برحق الا هو مگر نه دی عبادت خطر طول هغه ذلت دی و یو چاته چې درته بالا نه جوړش انتهائی تزلل چې چاته کول کیږي انتهائی تزلل و عاجزی چې درته بالا نه جوړیږي لکه سجده د الله سما شعب المعبود ست نو الله یو خزم معبود یم بل معبود ګر سره ستنه نو چې ما ته سر کو سجده کز ما په احکام کې بانی ویل لټه چې دا ملک بانه که اغه ملک بانه که اغه ملک بانه که خو خپل عجز بانه که واز ما دا وس نه کیږي نو یې زه نه کوم بل چې کی دا غږی ویل ردی چې دی ویل کی ته دغه ملاکه سی دا رقم وای الله دا غسې دا د معبود احکام دي د معبود په احکام کې بل څه نه جوړیږي الله الله عز وجل چې دی لا نست اله معبود برحق الا هو مگر نه دی په دې کې الله تعالی خپل عظمت ښکاره کوي چې زه دغه نه قدر عظمت لوی والی لرم چې عبادت یوازې ما ته کیږي عظمت چې ښکاره کوي پسې چې شک شي وای لا یجمعن خما خبر جمع کی دا الله پاک کوم تاسو الى يوم القيامه یعنی الى حساب يوم القيامه بیا مخما خرج معقید فار د حساب د ورځې د قیامت نو چې می عظمت نهایی عظمت دی او بیا د فار د حساب را غواړي د عظیم سړی و مخ ته سړی ورځې د حساب د فار باید حساب سونه تشبیه باید حساب سونه تشبیه خو بیا نه د لایل ور سره ویل کیږي دا غسر خو عظمت ډیر دی او د سیمه دي چې ما ځي راغواړي د حساب د پاره دي راغواړي کته وا بابا خدای خبر بیا زموږ سره حساب وسی نو وسی قیامت چیرې الله الا ريب فيه

د بنده په کلام کې صدق لازم دی لازم نه دی نو هغه چې د صدق د ذات سره لازم دی په هغه کې مصداقیت ډیر پروت دی قوت ډیر پکې پروت دی نو دغه د اصدق خبره الله وکړه کته الله پاک خو زما در خبره د بل چا کلام اصدق نست از ماغه پر اصدق دی نو صادق او مساوی خو به ورسره بلکې پر بالا کیږي نه ورسره مساوی خو بس مساوات هم نشي کولی مساوات خو بیرته په هغه صورت کې کیږي چې د بنده علم د الله د علم سره مساوي سي برابر خبر ورسره مساوي ګرځي که د بنده قدرت الله د قدرت سره مساوي سي برابر د وعده ورسره مساوي ګرځي نو علم د الله د علم سره مساوي دي که قدرت مساوي دي ګوره نه د الله تر خبره د بنده د کلام صداقت بلا کېدای هم نشي ولی خو تر دې صفات قوي نه دي د الله پاک تر علم او تر قدرت مساوي کېدای هم نشي خو ورسره برابر هم نشي تر کم دي نو الله خبره په ټول جهان کې چې ده در ټول مخلوقاتو فګوزشته دي که آینده دي در ټول د الله خبره کلام صادق دي نه راوي ما چې د احکام بیان کړي هم په صداقت بیان کړي کمه وعده د عذاب کړي هم په صداقت باندې سوي دي کمه وعده د جنتو کړي هم په صداقت په پای کې دغه جمله ذکر واچول ګوره دوی خبرې اساسي ښه شو چې عظمت مې دوه نه لوي چې معبود یم او برته به حساب د پاره خلک را جمع کوم او خبرې مېم ګرد ټول صادق دي که وعده دي که وعدونه او عذاب نو ته څنګه د احکام نه جاری کوې دغه آیات نور اوس ما ورخلاص پسې فما لکم فی المنافقین فئتین دا تر ولا نصیرا پورې چې موږ ووایه د دغو بیا چې دی د دې ترجمه موقف ده تر یوې قصې پورې قصه دا ده چې کوم وخت مفسرون رحمت الله علیهم نقل کړې ده دا قصه عبد بن حمید د مجاهد څخه دا روایت کړې ده چې ځینې مشرکین د مکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه شریفه کې هجرت کړی او اسلامي حکومت جوړ کړی په دغه وخت یو سراله بارے ولومر مسلمانان سیوی مدینه شریف تراله هدا د مسلمانانو سره ګرځي د عدالت دیږي یو څو ورځې بارے بیا بیرته خود دی په خپل منځ کې پروګرام چې د څه د پاره راغله جاسوسي کوي عرب لچ کوي بارے نبی علی السلام ټول موږ به ولاړ شو تجارت خوښه کړ دی مکه کې چې دی دوریا به څه خریداری وکړي څه شی به د جزا یې سپرته براس رسول الله السلام اجازه ورلره ورکړه دی چې ولاره په دغه نیت د بنا په دې جوړ کړ چې معنا که ګر سره زو د سینې چې مسلمانانو سر را خلاصي چې د مرتجن سیو دي پر لارې مقتل نه کی ار د تجارت بنا جوړ کړ چې ولاره بر په شکر کسو دوری کښې نه چې موږ نه در دوه مر نه یو مؤمنان ستاو ملګری مو نور نه ده خوښ دا کار پیښ شو دلته چې پیښ شو دا مؤمنان چې په مدینه کې پاتې دي دوی په دوې ډلې سره وویشول یوې ډلې ویله مؤمنان دي نو څه دي خو اسلام یې راوړي د نبي علیه السلام زیارت یې وکړي نو ځي اوس دورې اتي خپل پخوانی کلی دي هغه ځایه خوښ دي په خپل وطن کې دورې اوسېږي په دا وخت کې خو مکه داری حرب ده کېدای شي په خبره پوه سواست نور مؤمنان چې په مدینه کې پاتې وو هغوی یا کفار دي هر ځای ته په لاس راله په خدای کې پرېږده دا مؤمنان دوې ډلې سوه د دوی په باره کې یوه ډله وایي دا مؤمنان دي نو څه دي چې ولاړه هلته دا بله ډله وایي دا کافران دي دغه ډله چې دا وایي دا مؤمنان دي په کوم دلیل بس خپل حسن ځان یې دی پر دوی باندې یا نو چې ایمان یې راوړی دی نو مؤمنان دي شرعي دلیل نشته نو دا به م بله خبره په یاد دي چې په هغه وخت کې د مکې څخه هجرت کول و مدینې ته دا د اسلام دغسې لازم جز و لکه اوس چې دا شهادتین چې لا اله الا الله و محمد رسول الله لکه دغه دوې خبرې چې اوس څوک په خوله اقرار نه کوي موږ پر ده د مؤمن ګمان کوای سو که ته وا ایمان خو نه اصلي د زړه شی دي هغه د زړه و دا عقیده و د جمع معامله خو د الله تعالی سره ده هغه خو دی و الله سره پوهېږي په هغه بنده خبرېږي موږ چې پر یو چا د دین حکم جاري کوو موږ یې خولې ته ګورو چې اقرار دی وکړي چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله دغه دوه اقرار چې دی وکړه بارې موږ د مسلمانانو په اجره کې شخو د مسلمانانو پر کم غسل ورلرو کوو لمونځ ورلرو کوو کفن ورلرو کوو که دغه چا نه یې ځنی اورېدلې په ټوله حیات یې نه یې کړي ته څه حق لرې چې ته غسل ورکوې ده ته لمونځ ورکوې دا کافر دی که مسلمان دی یا مسلمان دی خو د پلانی کاکا زوی دی بابا د پلانی کاکا په زویوالي باندې خو څوک نه مسلمان کېږي خو د نوح علیه السلام زوی به مسلمان خو هغه نه دی مسلمان چې د نبي زوی دی د پلانی کاکا زوی ولې مسلمان دی دی د کلمه او اقرار د شهادتینو وکړي نو لکه په نن زمانه کې چې دا اقرار په شهادتینو دا یو د ایمان یو جز دی د ایمان یو برخه ده نه دی اقرار باللسان او تصدیق بالقلب په هغه وخت کې دا شهادتینو اقرار یې هم غوښتی او هجرت ته مکې څخه یې هم غوښتی دا بل دغسې جزو که چا هجرت نه وای کړی د نبي علیه الصلات وسلام خواته د ده پر ایمان خلکو اعتماد نه شو کولی د سره دی د مؤمن وای هغه د ده د الله رابطه وه مؤمنانو د مؤمن حکم پر ده هغه وخت جاري کاوه چې هجرت یې کړی وای په نن زمانه کې دا رقم نه دی چې یو سړی د کافر د وطن هجرت ونه کړي ته وازه د اسلام حکم پر ده نسم جاري کولی یوازې اقرار یې کافي دی ما په خبره تاسو کوئ په نن زمانه کې یوازې اقرار کافی دی د زړه مسله خو د دوه حالات ترمنځ ده په خوله چې اقرار وکي اشهد الله اله الا الله او اشهد ان محمد عبده رسوله وي وي بارای په ځکه کافی دی مرده د غسل کول مزر کو په ځړې څوک خبر دي څوک چې ته علم او رسول ایسی چې با حقيقي ایمان پک شي کستا کنه ست پک شي کی زما په خبره تاسو وس پوس واس په نن زمانه کې پر یو چا باندې پر هغه وخت د احکام د اسلام جاری کړي چې د خپل اقرار وکي په هغه وختو کې یوازې د خپل په اقرار کار وکي دی دا به امر سره ملګری وای نو دی خو هغه دي چې ولاړه هغه هجرت یې کوم دی چې وکي نو چې وی نه کی د ستې د ارتداد علامه پر دې ښکارا سو چې دا تک دی چې دا تک دی چې دا نو مرتد شو نو دلته دا دوه ډلې والا څه معنی الله عز وجل دغه خبر کې چې د دې په باره کې مؤمنان دوه ډلې کیږي ولي خو هغه دي برملا د کفر جوغه پر سر باندې ولاړه د چې ولاړې بیرته د مدینه څخه خو هغه دي له کسرې چې مرکز یې چې ځکه کلمه ګر سره نه وایمه کافر نه دي نو خدام دغه رقم دی خدای د هجرت منکر څه په هغه وخت کې یادوم نو الله خو یو مؤمنانو ته وایي چې دغه کار ستاسې مناسب نه دی ته وزه الله سره زور نه وایي الله وایي کافر دی ته وایي مسلمان دی ته چالای کافر کې بیا ته مسلمان وایي سه خو نه سي مسلمان ولې یو دغه خبره کوي بل دا دی الله وایي دا نه یوازې چې دی خبيث یوازې خپل ولاړې مرتد کافر شو تا امر وایي تام دا غلاری سره کښې دا خو بیا بل اغله زیاتې چې په خپلم سړی کاپیر بلم کو پرته دعوتې مضمون دغه دی دغه دوه درو آیاتو چې دا اوس پاته دي داسې الله وایي فما لکم څه شان دي تاسې لرې ای مؤمنانو یعنې فما وقع لکم فما کائن لکم دا لکم جار مجرور جو تعلق دغه محذوفه سره دلته لري څه شان دي لکم تاسې لرې فی المنافقین په دغه منافقانو کې ګوره د منافق حکم یې پر وکړي دلته سوال وایي رجېږي چې دا نو منافق ولې دی بعد چې مدینه ته راغلی خصوصا برملا مؤمن دی چې مکې ته ولاړې برملا کافر دی منافق خو دغه دی چې دا په باطن کې کفر په خوله اسلام دا هغه وخت علایات کې چې په مدینه کې دی و ام منافق حالته لا ولا که مؤمن په مضمون پوهېږي یعنی سیس خو ظاهره ده چې په مدینه کې خصوصا د مؤمنو چې مکې ته ولاړې خصوصا د کافر شو دا منافق ولې ورته وایي الله دغه وایي چې دا دی راغلی و وار د واره له منافق په دغه په منافق تعبیر ځینې وکړي کنه اوس چې مکې ته تللی دی اوس منافق دی اوس خو برملا مرتد دی یعنی کافر دی د منافق حکم په هغه اعتبار پر وکړي فما څه شان دی لکم تاسې لر فی المنافقین په دغه منافقینو کې فئتین چې تاسې دوه ډلې سوي یاست فئتین په داس حال کې چې تاسو جوړ د جز دغه فئتین چې دی دا حال دی او غزه مې رسید له کوم چې شو وخت سوي دي تاسو در په داس حال کې چې تاسو چې سیاست فئتین جوړ د جز سوي اس یو عدالت په حقوق خلکو کم حکم کوي د مؤمن چې د مسلمانان دی یا دا بل د کافر حکم کوي الله دا بیا څه مسله والله ارکسهم والله الا عز وجل ارکس برته وربرت لهم دی واخبل کوپرته دلته چې دی رالی اسلام ښکاره کوي الله خو دی بیرته نه ورو بر ارکاس دا یو څوک بیرته خپل اصل ته پرې وول نو ادي خو اصل کې شي کافران او مشرکان الله خو ما بیرته ورو بر زه خپل شرک ده والله الا پاک ارکس وراجه کړه وراجه کړه هم دی وچاته خپل کفر وجه بما کسبو بما په سبب سره د هغه عمل کسبو چې دی کسب وکړي چې د مدینې څخه تک دی لکه یو شری چې د کلمې څخه وس انکار وکړي موږ نه چې لاړی کافر شو خدای هغه دی د مدینې څخه بیرته انکار وکړي وګرځي دا هغه د کسب دی علاوه د دغه کسب د دغه عمل په لحاظ کم کار وکړي تک به هجرت وکړي بیرته مدینې مکه ته لاړی علاوه ما دی بیرته کفر ته وګرځاو په دغه عمل سره والله الا ارکس ور وی ګرځول هم دی واخپل کو پر ته په کوم سبب بما په سبب دا کسب وچ دی کی سبب کی چې د مدینه پر شول دی مکه ته تک دی مکه خو نو په دې وخت د حرب د کفار مرکز دین فسیالا فاک فرمای اتریدونه د مؤمنانو ته فرمای دا مخلص ته په مدینه شر په کې وسیر چې وای هغه خلک مؤمنان جاره نو تز ما سره معنا چنه وای اتریدونه آیات اراده لري اندګه ته دوچ تسی هدایت وکی من اغا چاہتا اغا دل چی گمراہ کری دی اللہ علاقا اللہ وای ما گمراہ کری خبیتا اولاری دا کپارو دا لڈیری دو یہ بیر اغر سر جکی اور سر کشی نستی تا دا چی دی کوشش کی یا مومنان خونو جی دا جی خودی را لخو کلی مای اوالا دا خورم دا غسی اولار اغا زائی خوش دی اللہ وای ما بیرتا او کپر دا گرز والی دی او چی کشی و چاہتا و هدایت چی دا مومن دی دا کم کار دی اتوریدون ایتس اراده لري مؤمنان اند یه خبره ته دوچ تس هدایت کی من اغسوک اغدل چ گمراه کړی دی الله تعالی دغه اراده لک لري یا نو الله ویزه ته مت سي در کارو و من ارغسوک یغدل چ گمراه کی الله تعالی پاک چې الله دی واری د جن د لاري و کفر کی بوز فلن تجد له سبیلا فلن تجد تب هیڅ کله نه کې پیدا لن خود تاکید د پار دی هرگز نه به کې پیدا له د لره سبیل لن لاره د حق بیا د حق لاره ولا کو ورته پیدا کې علاوه چې مزبور ټاپکی بیا نو تنه پس په وکړه ته پنځوس ور وایې دی مؤمنان دي مؤمنان دي مؤمنان کیږي ولی خالای چې ما کافر کین او ته چې زوره مؤمن کې خدا منه چې د دو پزړی کې به ته وس د ایمان هغه شی خلقې پیدا کې به موږ د چا پزړی کې ایمان پیدا کولای سم نس پیدا کولای پجوند به نس کولای چې د ایمان کې به سره داخل کې راو ما په هغه خا کې ور داخل کې د دا آیات په ترجمه م کې د است سپوس بس نو مؤمنانو کې د ګلې په شکل وویل چې نو دا کار ته څنګه کوي دا ګورو بیرته عود وجهات صدا اوس بیرته جهات عود فقط اوغ ما بینس کې آیات رولې دي اوغ چې موږ مخکې و چې د چیرو احکام تایید وکي نور خو د جهات سلسله روانه ده اوس بیرته وجهات څنګه برابرې پسې ګوري ودو علاوه نه دا چې د یوازې ولاړې و مکې ته د کافر سوې دي ودو دی خوشیې ود دوستی ته ویل کېږي دی خوشیې دوست لري خوش لري کومه خبره لو تکفرون چې کشکې ته سیم کافران شي ودو خوشی لو تکبرون که تیسی کافران سی دا خبر که ما کپرو لکه دیچ کافران دی دا خپل زن دیر بر حق بولی ترقی یابتا زن توایی روشن پیکر زن توایی وی تم روشن پیکر سی دا سه ان پر بی تعلیم گرزی فتکونون سوا فتکونون برابر نو تی سر برابر سی پتیسی بسی سوا ان برابر برابر سر برابر سی دی تا دا زن سر برابری زن ستا سر نبرابری که دایس به مضمون تیسی پویشی دو گرد و کپار او دو دوی دا اندوالان وز داغ دعواتی چه دا مسلمانان دا دوی پر رکم سی بارا و اینو علاقه سر یوسو وز او توایی چه که ملک پر کرارکی خود تز ما پر رکم سی خلاص دای کرار کراری یا ته بس ما پر رکم کیج و برا ملک پر کرار کیج خود تور توایی چه ما قانون الهی دی تز ما پر رکم سی دای مسئله ختمه او دا چې ته پرځه قوانین پر ما په زور تطبیقې بر سره برابرۍ دي دغه رقم کې الله پاک وایي ودو خوشی لو تکبرونه که تاسو کافران سي دا خبره خوشی که ما که پرونه که دوی چې کافران دي فتکونونه برابرونه تاسو سي سو ان سره برابر سي الله وایي دا خود د دې اغلزیه بل راپورته کړی چې دا تلیږي په سیون هغه د جهاد حکم ترار فلا تتخذو منهم اولیاء فلا تتخذو تاسو منسي منهم د دوی څخه اولیاء دوستان نو تاسو په دې کې هیڅ دوست ځانته مه پیدا کوئ د دوو کسانو سره چې دا اوس تللیږي د دوی سره دوستي نه حسابه ده چې ته محبت ورسره کوې ته د ده سره دوستي کوې تر څه وخته بیا نه ورسره کوئ دوستي به نه ورسره جوړوي حتی یهاجرو فی سبیل الله حتی تر هغه وخته پورې یهاجرو چې دوی هجرت کوي د پاره د تکمیل د خپل اسلام فی سبیل الله په لاره کې د الله تکمیل دلته ما ورسره ذکر کړي یوازې په هجرت کار کیږي چې سړی د مسلمانانو ملک ته راشي د کفارو د ملک څخه په یوازې دا خبره مؤمن بدل کیږي خو اقرار د شهادتینو ام غواړي نو هلته په هغه وختو کې خو د ایمان لپاره دا دوه شیان ضروري وي اقرار د شهادتینو به ام وایي هجرت به هم وایي نو یوازې هجرت چې دی دا کفایت نه کوي دا مز مکمل دی د دې لپاره چې دی مؤمن ښکاره شي خو بل په لاره ام ځنی غواړي په دغه تفسیر شریف دا ورسره ځي تیس د دې سره دوستي ما جوړي تر څو وخت حتی تر هغه وخت یو هاجرو چې هجرت کوي د پاره د تکمیل د ایمان هغه بل جز به امر سره دا به مکمل شي په سبیل الله په لاره کې دا هغه هم خاص د جن په خاطر راځي مدینه شریف ته به د هجرت کوي فإن تولوا کچیر دی مخ واړاوه هجرت یې نه کوه برای لیا بیمی ولا کدر ولا پرا بلا پلا لپشی امانه همشی دار لیم فخوزو هم دا جهاد حکم یاد آقا دی فخوزو را چنگ که هم دی چرا چنگ مک وقت لو هم ولی نیول چی کول کیجی دا جه دا پارم کیجی چی سوک مرایی که دا جه دا پارم کول کیجی چی قتل که نالای فخوزو وینسی هم دی وقت لو قتل که هم دی حیثو وجدتمو هم حیثو پا اغزای که وجدتمو چی دیس پیدا کر هم دی بیانو دا غزای تا مگو را چی تا ودا دا زای دا دا وجلو دی که دای ندی دا مخی چی پاوا علا دا وقت لو ورطا وویل چی تنگی که بیای مرکی علالی که حیثو اغزای وجدتمو چی دیس پیدا کر هم دی نو خود بودی وای چی قرآن چی دی دا دغه درس بند کی دغه خلق ته مو کوشش وس روان دی چې قران خلق ته مو دا قران خلق دی ونی کړ خو د قران خبرې بر ملاجن د زورور په خبرو کې میمه پکشي کړه چې سره جون جوړا غوړه کی خو الله قوی دی فرګر د دنیا غشتلې دی خبره پټه نه کی د پوشه کړي کی موږ نو چې چا ته خبر کو کړي چا خو به جدل بار انو کی سره پستا کو دی ورشمنه کوم معنی نه باید بیا مقابله ونه کی الله د چا د مقابله بریش نو دا په صراحت فخذوهم وقتلوهم بس تاسو د پوشه کړي خبر راچینګ کی الله دی حيث وجدتموهم زامن الذي هو چدا التا يا التا حيث ارزه وجدتم مجتس في ذاكرهم دي بيابس فرماي ولا تتخذوا منهم وليا ولا تتخذوا تسم من يسي منهم دا دي سخ وليا دوست يبلاي مخي نويلة فلا تتخذوا منهم أولياء دا خبر تأكيدان وكرة دا كفر دوستي دا مهلكة دا ار اسلامي ملك شنن تباسوي دي چا تبا کرد خود دا كفر اندوالي دا كفر اندوالي خود دا سيدا لك عسل مچ چې راځي پر اصل وکشي نه د مرګ لپاره راځي دا یې مازې به د خپل خورتوم ور وشت کړم خپل نېږ دی بیا کرا کرا په کښې کښې ولټوم بلی بیا نوکې وځوې شي خپله میله به وکې بره به وهلی شي دی چې دا نېش ورداسې کې هغه یې وربوزم په ولړ شي بره ښه خوند شوکې کرا کرا ورنجې کېږي وزرونه یې په ولړ شي دا هلک یې مرګ شي د کاپرانو دستي خو لکه عسل دا رقم دی خو هغه تر خپلو ښځو تېر دي هغه تر خپلو ښځو تېر دي ا چې ښځه چې ده خو نبي علیه السلام پر خپل امت باندې د شرک ولاکه بیرېږم د ښځو د فتنې څپر بیرېږم ښځې بیا تباه او برباد کړي اوس څه چې اسلامي هېوادونه دي کفارو خپلې ښځې ورته رایله کړي دي اوس که تر هغه تېره کړه د دوی ښځې پراباسي خپله کافرو میله پر کوي دی هم سره پر کوي اوس د کفردی ځان نه شي خلاصولی نو الله وایي د دوستۍ څه ګوره یو آیات په سر او پای کې دا ورته چې دوستي مه کوه دوستي خطرناکه ده کیدای شي په خبره تاسې اوس پوهېږئ دوستي او د هغو سره محبت دا بد یو قرارداد دی قرارداد دوستي بېله ده سره قرارداد دا دی بابا مزدوروم دې راسه دا سړک را جوړ کړه یو دا دی دوستي د دوستي دغه بلل کېږي لکه ځینې کسان چې اوس دي چې هندوستان د ده په زړه کې داسې ځای نیولی دي نعوذ بالله نعوذ بالله ته چې واده یو نبي په سترګو ورته ګوري اوس موږ ورته وایو چې دا بیا کم کار دی که قرارداد دی خو قرارداد خو دی پیسې غواړي په مقابله کې دا کار کوي که کومک یې په کومک دی خپل سیاسي برلاسي غواړي ستا دپاره دوستۍ څه مسله ده ستا خدای معبود یې د ده معبود چې دی هغه غویی دي نو دا به سره جوړېږي دا که سره به سره چلېږي نو د دوستۍ مسله مهمه ده هلکې ول د ګرده دوستان ونیسي دلکې ول ولا تتخذوا منهم وليا یو سړی لا مه په کښې کې دوسته وه ډېر خو پرېږده وه چې پرېږده یوه دانه د یوه سړي سره لا دوستي مه کوه ولا تتخذوا تاسې مه نیسئ منهم د دوی څخه ولیان مفرده صیغه وه هغه د مخه که ستاسې پیاج اولیا جمع صیغه وه نه ډېر دوستان په کښې کیسې دي نه یوه دانه دوست په کښې کیسې دي دوستي به نه وي ولا نصیره او نه کومکې کومک هم په ژوند مه ځینې غواړه چې راځه زما کومک وکړه اوس که نو زموږ خلک کومک دا رقم بولي لکه سنت کار امریکایان دې ولې راوسته نو څنګه مې کړی په دا وطن کې القاعده وه نو خپله به نر وای راغلی خپل وطن به دې خلاص کړی وه ته په خپل وطن کې ستا په پدري کلي کې د نر زوی یوه شپه نه شې کولی چې د امریکا تیاري او ټانګې پر سر نه ګرځي نو دا ته د وطن یې خو ته د وطن نه یې د وطن په خوی بوی پوه نه یې چې ستا پر کور به چورلکې ګرځي ستا پر کور به ټانګن ګرځېدلې په خپل ابایي وطن کې ته شپه نه شې کولی نو کیدای شي په خبره پوه شوه طالب چې د دې وطن دی چې ته غواړه په هغه ځای کې د شپه کوي کې نه کوي خو د وطن دی د وطن خلک یې قبلوي په زړه یې قبول کړی دی ته ولې د وطن په زړه کې ځای نه لرې په خپل ابایي کلي کې ستا د خانیو د ملکۍ په ځای کې بې ټانګانو بې تیارې شپه نه شي کولی دا خبره خو در لمر سپین خلک وایي هر څوک په دې پوهېږي چې غوا توره ده شیدې سپینې دي په دغه کې هم دی چې ونو چرا په کښې کې جوړي چې ونسي هر څوک ځان اصیل د دې افغان بولي ټانګان دې جواب کړي راځي څه شپه دې وکړي زه د دې وطن ځان بولم توره له ولاکه را سره واخلم چاکونه را سره اخلم چې په دا وطن کې پټ سم زه چې یاره ته شپه کوای خو زما وطن دی خلک ما د ځان بولي زه د ده خلاف شی په زړه کې نه لرم ته خو د ګرد اولس او د ګرد اسلام خلاف شی لري چې د خپل اکا د زوی کړه شپه نه شې کولی چې ټانګ نه دي د اکا د زوی یې بیرېږې د خپله زوی یې بیرېږې د خپل پلار څه بیرېږې چې پرې مې په خدای کښدي خو معلومدار اجنبي یم نو الله دلته چې ولي هم ذکر کوي نصیر هم ذکر کوي دا پر څه بنیاد په دې مؤمن ته وایي که ته په قوت کې وې د کافر سره دوستي مه کوه ضرورت خو نه لري د دوستۍ حق نه لري چې د ده سره محبت وکړي که ته ضعیفه سولې کومک ته دې ضرورت پیدا کړي ولا نصیره کومک مه ځینې غواړه کومک یې نه کوه دا دوه حالات یې ګوره هغه دلته مراعت کړه چې تاسې د دې څخه ولي مه غواړئ ولي څه معنی مه نیسي دوست مه نیسي چې معنا که ضرورت نه لري ته په قوت کې یم دوستي مه ورسره کوه ورته ته جلا یه زه جلا یم قراردادونه به کوو سره ته زما څه د مثال په طور یو شی غواړه زه به تا ستا څخه یو شی غواړم دوستي نه حسابه ده او که ته کمزوری کومک ته ضرورت لري ولا نصیره نه کومکي کومک هم د چا څخه نه غواړي د کافره چې ته ما ته کومک راکړه نو ته بیا نه ځینې غواړې د ده د خواکه کومک رالی هغه بیا خپل ته سیاسي بصیرت لري چې دا کومک ما ته په پای کې په ډېر قیمت تمامېږي که په لږ هغه به بیا ته خپل ثواب دي پیسې علاوه کړې ته به خپل په ځان کې درخواستونه نه ورکوې چې زما دپاره کومک وکړه نو ګورئ د هغه اول آیات څه چې موږ وایو هغه د تېرو احکامو تایید وسو دا پسې چې موږ دا نوره رکوع راشروع کړه دا بېرته د جهاد احکامو ته ده مګر دا یوه قصه چې مور ته ذکر کړه دا یې تمهیدي چې کوم کسان د اسلام به واوښتل او ولاړه مکې ته د هغو په باره کې چې مؤمنان دي وې ډلې سو الله پاک دغه ځای له مؤمن ټول ساده لپاره مناسب نه و د کافر په مقابله کې یوه فیصله وکړه چې کافر دی دا څه چې دا بل ورته جغېدلې دي اوس یې مسلمان کوي کوشش کوي چې په مؤمن یې معرفي کړي الله وایي چې ما یو څوک ګمراه کوي بېرته مې کفر ته وګرځوه ستا در ما پر وسیله ده زما مخلوق دی ستا خو به مخلوق نه ته څه اوس کافر په مسلمان تېرې الله پاک څه ورته وویل ول ومن یغدي الله فلن تجد له سبیلا بیا ولا کله څه مؤمن کوي او هر ځای چې دې پیدا کوي په هغه ځای کې به دی نیسي دی به قتل کوي دوستي او کومک دواړه ځینې منع دي که ته برلاسه یې دوستي به نه کوې که ته کمزوری کومک به نه ځینې غواړي پس یې نو بیا نور مضمون پسې راځي نو په آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.